ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. اور البتہ تحقیق، عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس کے بعد کہ ہلاک کر دیا ہم نے پچھلی قوموں کو یا پہلی قوموں کو، بصائر سراسر بصیرت یا بصیرتوں والی، للناس لوگوں کے لیے، وہدم و رحمتن اور ہدایت اور رحمت کا سبب، لعلہم یتذکرون تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں. پچھلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آل فرعون کی تباہی کا ذکر ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آل فرعون کی تباہی کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے تورات بھیجی، اور پھر یہاں پر نہ صرف یہ کہ یہ تورات لوگوں کے لیے ہدایت اور بصیرت کا ذریعہ ہے اس دور کے لوگوں کے لیے، بلکہ یہ کہا گیا کہ پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا. اور پچھلی قوموں سے مراد یہاں نمبر ون تو فرعون اور اس کی قوم ہے، اور پھر اس کے علاوہ قوم نوح، عاد اور ثمود وغیرہ. ہم نے تورات کیوں دی، کتاب کیوں دی؟ بصائر للناس، لوگوں کے بصائر کے لیے. بصائر کیا چیز ہے؟ بصیرت کی جمع، مراد ہے کھلے کھلے دلائل. بصیرت کا لفظ عقل، سمجھ، دلیل، عبرت اور حجت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بصائر سے مراد وہ دلائل ہیں جس سے لوگ حق تک پہنچ سکیں، حق کو پہچان سکیں اور اس کو اختیار کر سکیں، اور اس طرح اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں. یعنی دل کے اندر ایسا میزان پیدا ہونا، ایسی روشنی کا آ جانا، بصیرت کا آ جانا کہ جس سے انسان مختلف اشیاء کو ان کے حقیقی روپ میں دیکھنے کی صلاحیت پالے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص کے دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنی سمجھ، اپنی عقل اور اپنی صلاحیت کے مطابق مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے. کچھ لوگوں کی نظر بالکل سطحی ہوتی، وہ اوپر اوپر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ظاہری ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف ظاہریت پہ نہیں رہتے، وہ اس کے پیچھے بھی جا کے دیکھتے ہیں، ان حقائق پر بھی غور و فکر کرتے ہیں جو ظاہریت کے پردے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو صلاحیت ہے اسی کا نام بصیرت ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کیوں دی؟ تاکہ اس کے ماننے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کے سمجھنے والے اپنے اندر ایک بصیرت پیدا کر سکیں، اور دنیا کو اپنی خواہشات کی عینک سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں دیکھیں. اس کو آپ ایک چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی راستے پہ جا رہے ہیں اور وہ راستہ اندھیرا ہے، لیکن اتنے میں ایک شخص آتا ہے جو اسی راستے پہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس کے پاس ایک ٹارچ ہے. تو اس ٹارچ کے ہونے کی وجہ سے اس کی نظر اور دوسروں کی نظر مختلف طریقے پہ کام کرے گی. جس کے پاس ایک ٹارچ ہے وہ راستے میں دیکھ کر چلے گا. یہ ٹارچ کیا ہے؟ بصیرت، بصائر، ہدایت کا ذریعہ. اس میں وہ یہ بھی دیکھ لے گا کہ کوئی خوف کی، خطرے کی، نقصان کی چیز تو نہیں، اور اس کو اپنا راستہ بھی واضح طور پہ نظر آئے گا. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ایک شخص کے پاس بھی ٹارچ ہے تو وہ صرف اس ایک کے لیے نہیں، بلکہ اس کا ایک خاص انداز سے دیکھنا سب کے لیے دیکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ اس کو امیجن کر رہے ہیں، اس مثال کو تصور مان رہے ہیں؟ کبھی کسی اندھیرے راستے پہ چلنے کا اتفاق ہوا ہے کسی گاؤں وغیرہ میں؟ کیسے چلتے ہیں وہاں پر؟ اگر چاند نہ نکلا ہوا ہو تو بعض وقت بالکل آس پاس دور دور کوئی روشنی نہیں ہوتی، ایسے میں چلنے کے لیے باقاعدہ گھروں سے لالٹین یا ٹارچ یا کوئی بھی چیز لے کے چلا جاتا ہے تاکہ راستہ نظر آئے، کیونکہ بالکل بعض وقت راستہ نظر نہیں آتا. تو اس صورت میں بعض وقت ایک یا دو یا تین حسب ضرورت چیزیں لے لی جاتی لوگوں کی تعداد کے مطابق. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بھٹکتا نہیں، گرتا نہیں، پھسلتا نہیں، ٹھوکر نہیں کھاتا، بلکہ سیدھے رستے پہ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ کتابیں بندوں کے لیے کس لیے اتاری ہیں؟ تاکہ یہ ان کی زندگی میں ایک ٹارچ کا کام دے، ان کی زندگی میں ایک روشنی کا کام دے. اور یہ روشنی صرف ظاہری روشنی نہ ہو بلکہ باطنی روشنی ہو، عقل اور بصیرت کی روشنی ہو. یہ کتاب اللہ کی کتاب لوگوں کے دل و دماغ کی صلاحیتوں کو چمکاتی ہے، عقل اور سوچ سمجھ کی قوت پیدا کرتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ اپنی زندگی میں قرآن کے علم سے پہلے کی سوچ اور اپنی مختلف اشیاء کو دیکھنے کی صلاحیت اور غور و فکر کی صلاحیت تو دیکھ لیجیے، اور قرآن پڑھنے کے بعد اپنی صلاحیت کو دیکھ لیجیے. کیا کوئی نگاہوں میں فرق ہے؟ کیا دنیا کی چیزیں جیسے پہلے نظر آتی تھی ویسی ہی اب نظر آتی ہیں؟ نہیں، اب زاویہ ہی بدل گیا ہے، سوچ ہی بدل گئی. کہ کس نے بدلی ہے؟ آپ تو وہی ہیں، آپ کی عقل دماغ کا سائز بھی وہی ہے، آنکھیں بھی وہی ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھتے پڑھاتے آپ کی عینک کا نمبر بدل گیا، ظاہری نگاہ میں کچھ کمی ہو گئی ہو، لیکن اس کتاب کے پڑھتے رہنے سے بصیرت تیز ہوتی چلی جاتی ہے. اور جتنا زیادہ آپ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر حکمت آتی چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی نسلوں کو ان کے اندھے پن کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا، اور یہ کتاب اس لیے دی تھی کہ لوگوں کے اندر بصیرت پیدا ہو اور اس ہدایت کو وہ قبول کریں اور پھر رحمت کو پائیں اللہ کی اور شکر ادا کرنے والے بنیں. یعنی شکر ادا کر کے ہدایت اور رحمت تک پہنچے. جب یہ ہدایت اور رحمت کا لفظ ساتھ ساتھ آتا ہے نا، اور خاص طور پر کتاب اللہ کے لیے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ کتاب دنیا میں انسان کو ہدایت دیتی ہے اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے. تو جس شخص نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت پا لی، راستہ پا لیا اور وہ اس پر جمع رہا، تو انشاءاللہ ایک دن وہ اللہ کی رحمت کو بھی پا لے گا. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، اور آپ مغربی کنارے پر نہ تھے. کس کو خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے، اشارہ ہے اس جگہ کی طرف جہاں موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت ملے تھے، کتاب ملی تھی. جزیرہ نما سینا کا پہاڑ مراد ہے، اور یہ علاقہ حجاز سے، حجاز کس کو کہتے ہیں؟ جہاں مکہ واقع، حجاز سے مغرب کی طرف تھا. اذ قدینا الی موسی الامر، جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو شریعت. الامر سے مراد یہاں شریعت ہے، لفظی معنی تو ہوگا نا، جب فیصلہ کیا ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے کام کا، یعنی ان کو شریعت دینے کا، کتاب دینے کا. وما کنت من الشاہدین، اور آپ شاہدین میں شامل نہ تھے. شاہدین کون ہیں؟ بنی اسرائیل کے وہ 70 نمائندے جن کو شریعت کی پابندی کا عہد لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں بلایا گیا تھا. سورۃ الاعراف کی آیت 155 میں اس کا ذکر موجود ہے. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ دیا جا رہا تھا تو آپ اس منظر کو دیکھ نہ رہے تھے، وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا، لیکن اٹھایا ہم نے بہت سی قوموں کو، یعنی اس واقعے کے بعد آپ کے زمانے تک ہم نے بہت سی قومیں بہت سی نسلیں پیدا کی، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، پس لمبی ہو گئی، دراز ہو گئی ان پر مدت، یعنی بہت سا زمانہ گزر گیا، وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ رہنے والے نہ تھے اہل مدین کے بیچ، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ آپ پڑھتے ان پر ہماری آیات، وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور لیکن تھے ہم بھیجنے والے یعنی رسول۔ مراد اس آیت سے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہاں قرون کا لفظ استعمال ہوا، قرون قرن کی جمع ہے اور قرن صدی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مراد اس سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک خاص صدی میں اکٹھے آتے ہیں، اسی لیے اس کا معنی امت کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کئی قومیں کئی امتیں گزر چکی ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، طویل وقت گزر گیا، جس کی وجہ سے لوگ کتاب کو بھولنے لگے، دین کی باتیں پس پشت ڈالنے لگے، تو ایک ضرورت پیش آئی کہ اور رسول بھیجا جائے۔ اور پھر آپ اہل مدین میں نہ تھے، اور یہاں رہنے کے لیے ساوین کا لفظ استعمال ہوا ہے، سا واؤ یہ سوا موروثی طور پر کسی جگہ آباد ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مقیم، پرماننٹ ریزیڈنٹ، اقامت گزین، یعنی جو علاقہ آپ کے آبا و اجداد کا ہو، جہاں آپ کے بہت سے بڑے گزرے اور پھر آپ بھی وہیں پیدا ہوئے، تو ایسی جگہ رہنے کو سوا کہتے ہیں، اور ساوین رہنے والا، یعنی آپ اہل مدین میں مستقل طور پر رہائش پذیر نہ تھے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سارے حالات دیکھ رہے تھے، مدین کے باشندے نہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ موسیٰ علیہ السلام کا حال یوں بیان کر رہے ہیں اس کتاب میں گویا آپ اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور اتنی زبردست منظر کشی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم وہاں کھڑے ہیں اور دور سے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، کس طرح موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور کنویں کا نظارہ آنکھوں میں آتا ہے، لوگوں کی بھیڑ آتی ہے، لڑکیوں کا ایک طرف کھڑے ہو کر جانوروں کو روکنا آتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا پانی پلانا، پھر لڑکی کا آنا اور موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے گھر لے جانا، پھر وہاں کی بات چیت گفتگو، یہ ساری باتیں یوں لگتا ہے نا جیسے ہم خود بھی ساتھ ساتھ کہانی کا ایک حصہ ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہ تھے، لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ جو بتا رہے ہیں اے اہل مکہ، سوچو کہ یہ کہاں سے خبریں آ رہی ہیں، یہ کون بتا رہا ہے؟ اب پیچھے گزرا نا کہ ہم یہ خبریں حق کے ساتھ بتا رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک تھی، کہیں اور سے تمہیں یہ تاریخ نہیں ملے گی، اس سچی تاریخ کے معلوم ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اے لوگوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، پھر بھی تم انہیں نبی نہیں مانتے اور ان کی بات کا انکار ہے۔ تتلو علیہم، علیہم سے مراد اہل مکہ ہے، کہ ان سارے جگہوں پر آپ کی غیر حاضری کے باوجود ان ساری خبروں کا ایسے بیان کرنا جیسے آپ وہاں موجود تھے اور اہل مکہ کو وہ سب کچھ سنانا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ طور کے جانب بھی نہ تھے، یسور کے دامن میں بھی نہ تھے، پہاڑ کی جانب یا پہاڑ کے ساتھ مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہاڑ کے دامن بیچ میں. اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی، جب ہم نے پکارا، یعنی اگر آپ رسول نہ ہوتے تو آپ کو اس واقعے کا بھی علم نہ ہوتا، کیونکہ آپ خود تو وہاں موجود تھے ہی نہیں. ولیکن رحمتا من ربک، لیکن بطور رحمت کے تیرے رب کی طرف سے یہ سارے واقعات آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہیں. کیوں پہنچائے جا رہے ہیں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا. اشارہ ہے کس کی طرف؟ اہل مکہ کی طرف. من قبل کا، آپ سے پہلے، کیونکہ آپ سے پہلے بعثت بنی اسرائیل میں ہوتی رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بعد بھی بہت سارے پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، تو اب اہل مکہ کے پاس رسول بطور خاص اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ایک طویل عرصہ گزرا کہ لوگوں پر اللہ کی آیات پڑھنے والا کوئی نہ تھا. اور یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ لوگ شکر گزار ہوں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں واقعات جن کا ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے طور پر پیش کیا ہے. ایک وہ واقعہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا، دوسرا مدین کے حالات کی تفصیل، اور تیسرے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکلے اور راستے میں آگ لینے گئے تو انہیں پیغمبری مل گئی. تو فرمایا کہ ان سارے واقعات کا ہو بہو بیان کرنا اور اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، یہ دراصل اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے، کیا سبق رکھتا ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. کوئی اور شخص آپ کا استاد نہیں تھا جس نے آپ کو یہ ساری تاریخ پڑھائی ہو اور ان سارے واقعات سے مطلع کیا ہو. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو کوئی اسکول تھے، نہ لائبریریز تھیں، نہ پریس تھا، نہ ہی کوئی اور جدید دور کی ایجادات میں سے کوئی چیز تھی کہ جو عام طور پر معلومات کے ذرائع ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں معلومات کے ذرائع؟ سب سے پہلے تو پڑھے لکھے لوگ، پھر کتابیں جو وہ لکھتے ہیں، پھر ریڈیو، اخباریں، لائبریریز. ان میں سے کون سی چیز تھی جو اس وقت مکہ میں موجود تھی؟ آپ لوگ اپنے آپ کو ذرا دیکھیے، آپ کو ایک لکھی ہوئی بات پہ ہی تبصرہ کرنے کے لیے کہا جائے یا تھوڑی بہت کوئی چیز لکھنے کو کہا جائے، کتنے دن لیتے ہیں آپ؟ کس قدر پریشان ہوتے ہیں؟ اور کتنا کچھ پڑھ رکھا ہے آپ نے اس سے پہلے؟ کئی اسکول اور کالج اور بے شمار استاد اور لائبریریز اور معلوم نہیں کیا کچھ محنتیں کی آپ نے، اس کے باوجود چند لفظ لکھنا محال ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 30 پاروں پر مشتمل کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے اور مستقل طور پر 23 سال یہ کام ہوتا رہا کہ ضرورت کے مطابق آپ نے خوبصورت کلام پیش کیا، تو یہ سب کچھ آپ کی اپنی ذاتی کوشش نہ تھی بلکہ یہ اللہ کی عنایت تھی، رحمت تھی، تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو. اس دور میں کتابوں میں سے تورات تھی یا انجیل تھی، اس کے نسخے بھی بازاروں میں نہیں ملا کرتے تھے، عام لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ علماء کے پاس ہوتے، اور یہودی علماء اپنے سوا کسی اور کے لیے جھانکنے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑتے تھے. انہوں نے تو یہ کتاب اپنے عوام تک کو دیکھنے نہیں دی، کہا یہ کہ وہ اہل عرب کے کسی شخص کو جا دے کہ اسے سارا اعزاز حاصل ہو جائے، اور پھر وہ کتاب بیان بھی کرے اور وہ اس پہ ایمان بھی نہ لائیں. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے نہ کسی انسان سے اور نہ کسی مدرسے سے کہیں سے بھی کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.